ثم جاء إن الأذنان من الرأس. أشهد. سنوي پہلے تو یہ اختلاف تھا کہ جب ہاتھ دھویا جائے تو ہاتھ دھونے کا پانی مسح رأس کے لیے کافی ہے یا نہیں. تو امام صاحب نے کہا تھا کہ کافی ہے, ماء جدید کی ضرورت نہیں ہے. اور ائمہ نے کہا تھا کہ کافی نہیں ہے, بلکہ ماء جدید رأس سے مسح رأس کے لیے اٹھائے گا. یہ اختلاف گزر چکا. اب اس میں اختلاف ہے کہ جب مسح کرے گا تو ہاتھ کے ساتھ جو تری ہے وہ مسح و زنین کے لیے کافی ہے یا مسح و زنین کے لیے ماء جدید اٹھانا پڑے گا. ٹھیک ہے, وہاں مسح رأس میں بات تھی اور یہاں مسح و زنین میں بات ہے کہ مسح رأس سے جو بچا ہوا پانی ہے ہاتھوں پر اسی سے مسح کرے, یا یہ کہ مسح و زنین کے لیے جدید پانی اٹھا لے. امام صاحب کا مذہب یہ ہے اسی پانی سے, اس لیے تبلیغی بزرگ نقشہ یہ بناتے ہیں, بناتے ہیں نا کہ یہ ادھر لے جاؤ یہ بچاؤ اور یہ ادھر لے آؤ اور یہ بچاؤ اور پھر ٹھیک ہے نا. یہ امام صاحب کا مذہب. اور امام شفیع رحمۃ, تقریباً امام مالک اور امام احمد کا بھی یہی مذہب ہے. اور امام شفیع رحمۃ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ نہیں, مسح و زنین کے لیے جدید پانی لو. کیا لے لو؟ ٹھیک ہے. یہاں امام ترمذی باب باندھتا ہے امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام احمد ابن حنبل کے مذہب کے مطابق کہ مسح و زنین کے لیے جدید ماء کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ وہ پانی جو مسح و رأس سے بچا ہوا ہے اس کے ساتھ مسح جائز ہے. بات سمجھ میں؟ بس باقی کانوں کی ممسوح ہونے میں اتفاق ہے. داود ظاہری کے اختلاف پہلے گزر چکا ہے کہ یہ کس میں سے ہیں, مغسولات میں سے. ایک مذہب یہ تھا کہ یہ چہرے کا تابع ہے یہ مغسول ہے تو وہ بھی مغسول ہے, یہ سر کا تابع ہے وہ ممسوح ہے تو یہ بھی ممسوح ہے. یہ اختلاف پہلے گزر چکا ہے, ترمذی ضمناً ذکر کرے گا. یہاں اصل اختلاف اس میں ہے کہ مسح و زنین کے لیے ماء جدید کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. تو امام مالک, امام ابو حنیفہ اور امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے, اور امام شافعی کہتے ہیں کہ ماء جدید کی ضرورت ہے. دیکھو باب امام مالک, امام احمد, امام ابو حنیفہ کے مذہب کی تائید کرتا ہے. باب ما جاء ان الاذنین من الراس, کہ اذنین رأس سے ہے تو یہ رأس کا ایک حصہ ہوا, اور ہر حصے کے لیے ماء جدید کی ضرورت نہیں ہے, تو اذنین کے لیے بھی ماء جدید کی ضرورت نہیں. حدثنا قتیبۃ قال حدثنا حماد بن زید عن سنان بن ربیع عن شہر بن حوشب عن نبی امامہ قال توضأ النبی علیہ السلام, حضور علیہ السلام نے وضو فرمایا, فغسل وجهه ثلاثاً, آپ نے چہرہ مبارک دھویا تین مرتبہ, و یدیہ ثلاثاً, ہاتھ مبارک دھوئے تین مرتبہ, و مسح براسیہ, اور مسح فرمایا اپنے سر مبارک پر, و قال فرمایا الاذنان من الراس. ٹھیک ہے, امام شافعی کی یہ ائمہ ثلاث کی دلیل ہے کہ جب اذنان حصہ بنا رأس کا اور رأس کے ہر حصے کے لیے ماء جدید کی ضرورت نہیں ہے, تو اس حصے کے لیے بھی ماء جدید کی. امام شافعی کی تعویل کرتا ہے کہ الاذنان من الرأس کا معنی یہ ہے کہ اذنان رأس سے ہے خلقتاً, یعنی اس کی تخلیق رأس میں ہوئی ہے, اس کی تخلیق. تو یہاں مسیح میں یہ تابع نہیں ہے, خلقت میں تابع ہے. ٹھیک ہے, معرف السنن نے کہا ہے کہ پیغمبر کو اللہ نے بیان احکام کے لیے بھیجا ہے, بیان خلقت کے لیے نہیں بھیجا ہے کہ چائے کس سے بنتی ہے, دودھ سے, پتی سے, چینی سے, پانی سے, اس کے لیے نہیں بھیجا ہے, وہ احکام کے لیے بھیجا ہے کہ حلال ہے یا حرام ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں اگر یہ ہو جائے کہ یہ خلقت کے بارے میں ہے, اس کا معنی یہ کہ کان جز ہے سر سے, تو یہ خلقت ہے, اور خلقت کے لیے تو پیغمبر کو نہیں بھیجا. پیغمبر کو بھیجا گیا کس کے لیے؟ حکم کے لیے. ٹھیک ہے, اور حکم مسا ہے. ٹھیک ہے, دوسری تعویل امام شافعی نے یہ کہ الاذنان من الرأس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ماء جدید نہ لو ماء قدیم کافی ہے, بلکہ اس کا معنی یہ کہ جیسے رأس ممسوحات میں سے ہے تو یہ بھی ممسوحات میں سے ہے. بات سمجھ میں؟ تو معارف و سنن نے کہا ہے کہ اچھا رأس بھی مقصول ہے, اذنان بھی ممسو ہے, تو الاذنان من الرأس کہا, تو پھر یہ کہے الرجلان من الیدین, کیونکہ وہ بھی مقصول ہے اور یہ بھی مقصول ہے. اور الخفان من الرأس, خفان رأس سے ہے, کیونکہ خفان بھی ممسو ہے اور رأس بھی ممسو ہے. کہتے یہ بھی نہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ قال ابو عیسیٰ قال قتیبہ قال, بس اب چونکہ یہ روایت امام شافعی کے خلاف ہے, امام ترمذی شافعی المذہب ہے, تو اس روایت پر دو اعتراض کرتے ہیں. ایک یہ کہ حماد جو مرکزی راوی ہے اس حدیث کا, وہ کہتے لا ادری, مجھے علم نہیں ہے, ھذا من قول نبی علیہ السلام کہ الاذنان من الرأس یہ حدیث ہے, ام من قول ابی امامہ, یہ ابو امامہ کا قول ہے. شک ڈال دیا تاکہ یہ حدیث امام ابو حنیفہ کا مستدل نہ رکھے, امام شافعی پر اعتراض نہ پڑے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کا جواب معارف السنن نے دیا ہے کہ آپ نے کہا کہ پتہ نہیں الاذنان من الرأس پیغمبر کا قول ہے, پھر تو امام صاحب کی دلیل ہے, یا ابو امامہ کا قول ہے, پھر وہ دلیل نہیں. معارف السنن نے بیان فرمایا ہے کہ ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے کہ جب صحابی ایک حکم غیر معقول بیان کرے, اگرچہ اس قول کی نسبت حضور کی طرف نہ کرے, لیکن وہ فی حکم المرفوع ہے, کیونکہ حکم شرعی کے بیان میں عقل کے لیے دخل نہیں ہے, اور یہ حکم الاذنان من الرأس یہ حکم شرعی ہے. تو اگر ابی امامہ کا بھی قول کیا جائے لیکن یہ مدرک بالعقل نہیں ہے, تو یہ محمول ہے کس کے اوپر؟ حدیث مرفوع پر. وفی الباب عن انس قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث, بس دوسرا اعتراض کر دیا. ابو عیسیٰ کہتے ہیں امام ترمذی لیس اسناد بذاک القائم, اس کا اسناد قائم نہیں ہے, اس کا اسناد قائم نہیں ہے, یہ دوسرا اعتراض ہے, لہذا حدیث قابل استدلال نہیں ہے. معارف السنن نے لکھا ہے کہ جس راوی کی وجہ سے امام ترمذی یہ دوسرا اعتراض کرتا ہے اس کا نام ابن حوشب ہے. کیا ہے؟ ابن حوشب, کہ وہ آدمی ضعیف ہے, تو یہ سند ضعیف ہے تو روایت ضعیف ہو گئی. معارف السنن نے کہا کہ امام ترمذی نے اسی ابن حوشب سے باب فضائل فاطمہ میں ایک حدیث نقل کی ہے, اور اس کو نقل کر کے کہا حدیث صحیح حسن, تو وہاں ابن حوشب کی حدیث کو صحیح قرار دیتا ہے, حالانکہ صحیح حدیث اس روی کا ہے جو ثقہ ہو, حافظ ہو, عادل ہو, غیر معلل ہو, غیر شاذ ہو, تو وہاں اس کی حدیث کو صحیح کہنے اس بات کی دلیل ہے کہ ابن حوشب ثقہ بھی تھا, حافظ بھی تھا, غیر معلل بھی تھا, غیر شاذ بھی ہے, اور یہاں کہتے ابن حوشب کی وجہ سے یہ حدیث ضعیف ہے, لہذا یہ اعتراض بھی بیکار. والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي عليه السلام ومن بعدهم كي ان الاذنان من الراس وبه يقول سفيان الثوري وابن مبارك واحمد واسحاق امام ابو حنيفه كي اي مذهب. وقال بعض اهل العلم ما اقبل من الاذنان فمن الوجه من ال یہ پہلے ایک مذہب گزر چکا, وما ادبر فمن الراس. قال اسحاق واختارو, میں پسند کرتا ہوں کہ آگے پیچھے دونوں مسا کرے, لیکن اگلا حصہ مسا کرے چہرے کے ساتھ اور مؤخر مسا کرے مع رأس. باب فی تخلیل لسان. جو